Asia, amico Michel, come Ah. facevate? Quindi, questa variazione che avete, in questa valutazione, la breccate di fuori. No, ciò che Ma indugo se sta tu. tu... No, devi che dica. Ho sentito mi gosta, mi gosta anche i frisbee, da come i frisbee e anche osha. Mi hai slavest? Nudlis la vest. Nudlis, so to zmien. Ha to za kinoj tiestas. Jo. Čakas kilo Na. frisbee. A sad kačka bot. Da. Tegnap nudli. Nič. Kisztán is ilyen sokat aludt? Ja, lent volt, aludt. Na. Végig aludtak is asszonyk az egészet, úgyhogy most meg így szopja az ujját. Na, Nórika, mondasz valamit? Meg Szia, még így Nóri! utálják. Na, mondjál Még már így. valamit. Mit csináltál már ma? Dolgoztál te is? Ja, ezt hallottad magja az ujját? Nem. Most igen. Ugye? Túl mondja, meg nézi a birkáját, úgyhogy most fel van foglalva kis asszony. Akkor az jó. És? Azt Jó hallott. meleg nálunk. De kint nincs olyan meleg, nem? Hát kint már világ mínusz egy van. Hát azért. Úgyhogy így. Hát mindjárt megyünk tusolni, hajat mosni. Kicsi Mind a lány is. harmadik. Ő is hajat mos. Igen, már ma. Na. Hogy hajat mosunk, már ma hajmosás lesz, így aztán alszunk tovább. Ő is akar aludni tovább? Nem, majd teszem, hajt rúgdossa ki magát, aztán is csak nem bealszik. Tényleg? Hát persze, kifárad. Te azt valamit rúgdosni? Na hát, Ez a milyen ügyes kedvence kislány. neki. Kedvenc ura. Rúgja összedőt, így csak tudnám, hogy mi kell neki az ujját szopni. Nem tudom. Milyen Rájött, jól hogy néki az ujja. van neki kicsi ujja. Igen. Ja. Úgyhogy, így. Nem tudom, reggelre este mínusz 6 fok. Nem tudom, de nem nagyon hiányzik. Nem? Hát de. Hát azért. Na, majd meglássunk, hogy mi lesz. Úgyhogy. Így. Jó van, köszönöm, Janna. Szerintem már nem is hívlak. Akkor pihenjetek. Megyünk tovább, megnézzük a Harry Potter-t, hogy mindjárt kezdődik. Hol? Hát a kulon. Ja. Neked van kul tévéd? Nincs. Hát én alig bírok valamit fogni, tönkrement minden adás jóforma az én tévémen. Nem csináltassátok meg a szatrakat. Hát Vagy nem vigyétek. lehet, ennek totál elment az a része, meg mindene. Az enyémem. Hát az öreg asszonynak a tévé, mi nem tiszed el. Hát lehet, hogy azt kellene. Majd meglátom. Az újfajta tévé. Igen, mondta az Attila, és az más a fajta, mint ez. Hát éppen, nem tudom, főfér a szekrényt, de lehet, hogy a fő se fér, mert vagy. Az olyan nagyon nagy, nem nagy, szerintem nagy, nagy, sokkal nagyobb, mint ez lehet, nem? Nem tudom. Mégsem. Na, jó vagy Még mindig akkor. szopja kicsi ujját? Igen, szopja az ujját. Rájött, hogy az van neki, mi? Ja. Jó, van akkor majd reggel. Úgyhogy szopogassa. Szóltak, hogy Milyen baj, majd hogy mint szopja a fajta. kis asszony. Így. Szopikázza. Na. Jó van, na, szia. Sziasztok, aludjatok jót, szia, Jó, szia. vagy alszunk, szia. Szia.